Як літуецца бацька над дзяцьмі, гэтак Господ літуецца над тымі, што баяцца яго, бо ведае ён, з чаго злеплены мы, памятае, што мы толькі пыл. Светлая боязь душу ахінае, строме зайздросціць адхон, падае ніц марада зямная, марнасцю робіцца плён. А ці ў палацы, а ці ў палацы, кай нахілю галаву, Господ, дазволь мне цябе баяцца, покуль баюся, жыву. Страх перад імем тваім неназваным мыснай дарогай вядзе, грэх, што хацеў бы назвацеся панам, чэзне як дым на вадзе. А ці ў палацы, а ці ў палацы, кай нахілю галаву, Господ, дазволь мне цябе баяцца, покуль баюся, жыву. А ці ў палацы, а ці ў палацы, кай нахілю галаву, Господ, дазволь мне цябе баяцца, покуль баюся, жыву. А ці ў палацы, а ці ў палацы, кай нахілю галаву, Господ, дазволь мне цябе баяцца, покуль баюся, жыву.